Հայրենակիցն էր այսօր հոկտեմբերի 31-ը, օրը 2:07-ի մեր հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը սիրով ողջունում է ձեզ մաղթում ամենայն բարիք, բարձր տրամադրություն։ Առջևում աշխատանքային հերթական շաբաթն է եւ եթերային մեր հանդիպումները ինչպես միշտ կլինեն հետաքրքիր։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում 1991 թվականին օղակ տխրահարչակ գործողությունն օղակի մեջ առավ նաև Հադրութի շրջանի Ծամձոր և Սարինշեն գյուղերը։ Ազատագրումից հետո ծննդավայր վերադարձածները շատ են։ Անմիջապես կարելի է կրահել համայնքի ղեկավար Կարո Մինասյանի խոսքից։ Նրա հետ զրուցել եմ մեր գործընկեր Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Շարունակում ենք ներկայացնել հատվածներ վերջերս ավարտված լրագրողների համահայկական 8-րդ համաժողովին հնչած ելույթներից։ Այսօր կլսեք հատված Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանի ելույթից։ Օրվա տրաժամը կամ փոփային կորացույցով։ Նախ լսենք Վարդուհի Բաղդասարյանին։ թվականին օղակ տխրահարչակ գործողությունն օղակի մեջ առավ նաև Հադրութի շրջանի Ծամձոր և Սարինշեն գյուղերը։ Հարևան 12 գյուղերի հետ մի քանի ամիս անց ազատագրվեցին Ծամձորն ու Սարինշենը, իսկ այստեղով թուրքն է անցել հանրահայտ արտահայտությունն այսօր էլ արդիական է տարածքի համար։ Ծննդավայր վերադարձածները շատ չեն, անմիջապես կարելի է կռահել համայնքի ղեկավար Կարո Մինասյանի խոսքից։ Սարինշենում 4 ընտանիք ունի։ Ընդհանուր գյուղը զբաղված է հողագործությամբ, անասնապահությամբ, ես ա մեր անելիքը։ Ծամձոր և Սարինշեն, թիկունք-թիկունքի երկու գյուղ են մեկ համայնք, պարապնստել գյուղերում հնարավոր չէ, իսկ եկամուտներն ամփոփելու նպատակով օգտագործված թվերը սակավախոս են։ Ցանել եք 17 հեկտար գարի, ցանել եք 3 հեկտար ծորին, արդյունքները ստացել ենք նորմալ։ Միջին բերքավորությունը 10-12, նախորդ տարիներին եղելա նույնը, համարատեր նույնը 8-12 տատանում է։ Թվերը համեստ են նաև անասնապահության բնագավառի համար։ Խոշոր եղջավորով 175, մանր ունենք 227, երևի 30 մոտորապես, ուզաբորությունում եթե անսաս տարի 15 տվին եղելա մի 8, ասով մի 18, 23, Համայնքի ղեկավարի համար առաջին ավանդական ու ժամանակակից հիմնախնդիր է։ Գյուղը ունի մեծ հետաքրքիր խնդիր, բայց լոկու բերի գործանի։ Նախկինում էլ բնակավայրերը մեծությամբ չեն փառաբանվել, բայց ազատագրումից հետո ավելի ընկծվեց գյուղերի փոքրությունը։ Ազատամարտիկների արյան փրկագնված գյուղերի արդեն ավերակները դեռ շնչում են։ Ամեն տուն լրիկ ծուխ բարձրացնողի կարիք ունի։ Նախկին ազատամարտիկ, ներկայումս Ծամձոր համայնքի ղեկավար Սարինշենցի Կարո Մինասյանն ամուսնացել է պատերազմից հետո, հարց վերելով Ծամձորից։ 18 տարի արդեն ամուսնացել եմ, եկել եմ ես գյուղ, էլի այստեղ աշխատում եմ։ Պատերազմից հետո 96 թվին ամուսնացել եմ, բայց սովորում էի, էլի հետո եկել եմ ստեղ։ Պայմանները առաջ ներքևի տան էինք, հին տուներ, հետո այս տուն 2000 թվին որ սարքին, հետո տեղափոխվեցինք ստեղ։ Երկուս էլ աշխատում ենք, 4 երեխա ունենք, 2 տղա 2 աղջիկ։ Սովորում են Ծամձորի դպրոցում, ստեղ դպրոց չկա, էլ ընդեղա դպրոց։ Ապրում ենք, էլ աշխատում ենք ապրում։ Ջուրը կա, Ծամձոր որ շենքերը սարքել են, սաղ գյուղն է ջրով ապահովել են այն ժամանակ, բայց ստեղ աղբյուրից են բերում։ Կարո Մինասյանի կինը Վեներա Մանասյանն ամեն օր հայրական գյուղ Ծամձոր աշխատանքի է գնում որպես բուժքույր։ Մեր հանդիպման օրը երկու գյուղ սպասարկող բուժքույրը ոտքով էր իջել աշխատանքի, համայնքի միակ տրանսպորտը հնձվորներին դաշտ էր տեղափոխել։ Այսօր ես ոտով իջել եմ, դե մի հատ գնի կար հիվանդ էր, վիրակապը փոխել եմ, նորից հետ եմ դարել, իմ ոտքով իջել եմ, ինա ավտո կա տրամադրած, այն վաղ Բակո Սահակյանի ճանապարհները որ սարքել է, ավտո էլ ա տրամադրել գյուղեն, գյուղը ավտո ունի էլի, ճանապարհը սարքել են, այդ ավտոն որ կա հիվանդալինում, հիվանդանոցում ես ապահովում առաջի բուժօգնության դեղերը, բուժկետը Ծամձոր է, առաջի բուժօգնության դեղերը սաղ ապահովում ա մեզ, եթե հիվանդալինում տեղափոխում ենք, Հադրութի բժիշկները սկուն գալիս են, նայում են, միջամտնում են, ապահովա լինում, իրանք ամեն ինչ օգնում են, տենց պրոբլեմ չկա։ Երբ հետաքրքրվեցինք, թե քանի մարդ է ապրում համայնքում, պատասխանն անսպասելի էր. Ամռանը, թե ձմռանը։ Համայնքի բնակիչների թիվը հարաբերականորեն 74 է, 51 հոգի բնակվում է Ծանձորում, 23-ը Սարինշենում։ Ամռանը գյուղերն ավելի մարդաշատ են դառնում։ Այլ տեղերում բնակություն հաստատած նախկին ծանձորեցիններն ու սարինշենցիները գալիս են գյուղ, ամիսներով մնում այնտեղ։ Մշտական բնակիչները հովեկներին անվանում են ամառային բնակիչներ, հույսով, որ գուցե մի օր վերադառնան հարազատ օջախներին նորից շունչ տալու։ Երևանաբնակ Ալեքսանդր Սարգսյանը ամառային բնակիչներից է։ Երեկոնը գնալ է տեղ չկա, ցերեկը գնալ է տեղ չկա, հարևան չկա, ընկեր չկա, որ ասես քորը, ասես ուրախ էլի։ Իսկ փոքրերի հետ մեծ հույսեր են կապում ծնողները։ Մեր զրույցի ընթացքում Մարիամը, համայնքի ղեկավարի և բուշկրոջ ավակ աղջիկը, հարցնում էր. Ուզում եք տեսնել միջին դպրոցի ավարտականի վկայականս։ Պարզվեց լավ է սովորում, գրեթե գերազանց, բայց եթե աղջիկը որոշի հարս գնալ մի ուրիշ տեղ, տղանները նրա փոխարեն հարս կբերեն, փարատելով գյուղի ապագայի նկատմամբ անհանգստությունը։ Տղաները ասում մնալու եք, չգիտեմ, փոքր ասում վերև մեզ տուն եմ սարքելու, վերևի աղբյուրում։ Երևի կմնան էլի։ Պիտի բնակցությունը մի քիչ շատ լինի, դպրոց լինի, ակումբ լինի, որ ջահելները մնան։ Հիմա Սարինշենում 4 հատ տուն է։ Ամառը ճիշտ ամեն գալիս են, նենց հարձակուրդներին էլ են գալիս շաբաթ-կիրակի, բայց հիմնականում դե որ երեխեքը դպրոցից ամտուրա, դժվար է էլի, դե երեխեքը դպրոց են գնում։ Ամենամեծ խնդիրն է, որ հեռու էլի շրջանից, դժվար է, ճիշտ այդ դժվարությունները սաղտանում ենք, բայց դե դժվար է էլի։ Դե ի՞նչ անենք մեր գյուղն է էլի։ Խանութ կա։ Խանութ, որ ժողովը ալենում, գյուղապետը գնում, անենց ավտոմիջտ գնում, ժողովուրդ սաղնել, հետը գնում գալիս են էլի, տենց հադրուտից են առև դուրանում հիմնականում։ Հիմնական տրանսպորտ չկա, գյուղի ավտոնաս, որը մարդկանց էլ է էլի, որ պետք է լինում տեղափոխում, առև դուրի ալենում գնում են։ Հիմնահարցերը շատ են, բայց հաղթահարելի։ Գալիք տարիները գյուղին խոստանում են հարմարավետություն և զարգացում։ Բնական պայմանները կան ու կան։ Հանգիստ է, օդում ակուրա։ Ճիշտ է, թեկուզ գյուղը մենք ունենք, բայց դեն չէլ, որ մեր երեխեք ինչ որ բանի պակաս են զգում։ Պետք է լինում տանում ենք։ Տղես Երևան է տալիս մոտ է, երեխեքը տարել են այս տարի հնոտի կիրճը, ջրաշխարը, տենց ամենտեղ էլ տանում ենք։ Տարել եմ Ստեփանակերտ մի շաբաթ մնացել են, տարել եմ պարկը, որ երեխեքը զգան էլի, որ հեռախոս, ինտերնետ ամեն ինչ կա։ Դե մնող է համար դժվարությունները սաղնել հաղթարում, էլի տենց որ քաղաքում տենց սաղթափած, ամենտեղ է պիտի չարչարվես։ Կարաս գյուղում մնաս, քաղաքում ապրող չկարողանա այդքան հաճույք ստանա, ոնց որ դու կարողանաս գնաս մի շաբաթ մի տեղ մնաս, այդ հաճույքը ստանաս։ Չենք թողնում որ երեխեքը բանի պակաս զգան։ Հեռավոր գյուղում անելիքները որքան շատ, այնուամենայնիվ ժամանցի համար պահեր գտնվում են։ Երբեմն հավաքվում ենք հարևաններով, ասես մի հոգի է, էլի հարևան որ գալիս է, բայց ամսօրում ուսուցիչներն ա հավաքվում ենք, ժամանակը վատ չի անցնում։ Մենք մեզ համար ճարում ենք էլի այդ ժամանակը, որ հանգստանանք, շփվենք։ Շատ շուտով համայնքը կնշի ազատագրման 25-րդ տարեդարձը, հյուրերի պակաս չեն ունենա։ Ազատագրման 25-րդ տարեդարձը նոյեմբերի 15-ին նշլական խնդրեսմ մասնակցի գետե օնիկ հնարավորություն։ Հաղորդումը պատրաստել է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Yeah. Կարծիքն է դերում այսօր հոկտեմբերի 31-ն օրը 2:07-ի։ Շարունակում ենք ներկայացնել հատվածներ վերջերս ավարտված լրագրողների համահայկական 8-րդ համաժողովին հնչած ելույթներից։ Այսօր կլսենք հատված Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանի ելույթից։ Օրինակի ուժը վարակիչ է, լավի մասին խոսելը շատ կարևոր է, այո, ցավոք սրտի, այստեղ ամենքատ բացասական սենսացիա, բայց մենք պետք է լավի մասին խոսենք, պատահական չէ, որ մեր նախարարությունը Հայաստանում կայացած հայտնի և ոչ հայտնի փոքր կամ մեծ բիզնեսմենների մասին ֆիլմ է նկարում և արբանյակով հեռարձակում։ Դառնամ սիրահայերի, քիչ խոսվեց, անդրադարձ կատարվեց, ուզում եմ իմանալ մեկը միշտ, մենք ունենք մոտեցում, լինել սիրահայի կողքին, եթե նա Հայաստանում է, եթե նա Սիրիայում է, որևէ մեկին պարտադրել, տեղափոխել, մենք չենք կարող, մարդը ինքը պետք է որոշի, գալիս է, թե մնում է, 22 000 հոգի եկել են, բարով են եկել, մենք նրանց կրթության ինտեգրման, սոցիալական ինտեգրման, տնտեսական ինտեգրման հարցերով ամեն օր զբաղվում ենք, կա համապատասխան մեխանիզմ, և ես ուզում եմ շնորհակալ լինել մեր բոլոր Հայաստանում գործող հասարակական, բարեգործական միջազգային կառույցներին և իհարկե հոգևոր, որոնց հետ ակտիվորեն աշխատում են։ Կա պետականորեն ձևավորված միջերատեսչական հանձնաժողով, որը ղեկավարում եմ ես, որը ամեն ամիս գումարում է իր նիստերը, որին մասնակցում են բոլոր նախարարությունների փոխնախարարները, և բոլոր հարցերը, որոնք Սիրահայերի կողմից բացացվում են, մենք փորձում ենք լուծումներ տալ։ Մենք չենք կարող առողջարանային պայմաններ ստեղծել, մենք Հայաստանի քաղաքացուն հավասար նրանց բոլոր պայմանները փորձում ենք լուծել, և մի բանում ավելի, նրանք ավելի արդորություններ ունեն, քան Հայաստանի քաղաքացին։ Եվ երկրորդ, մենք այսօր 18,000 սիրահայ ստացել է Հայաստանի քաղաքացիություն, 1,800 հոգի ստացել է կացության կարգավիճակ։ Այնպես որ, եթե նրանք ցանկանում են, ամենահեշտացված ձևով նրանց տրվում է անձնագրեր։ Անձնագրեր են ստանում նաև Սիրիայում ապրող մեր հայրենակիցները, եթե նրանք դա կամենում են։ Մենք ամեն օր փառքոպատիվ շտապօգնություն կոչվող կառույցին, որը գործում է Սիրիայում, մեր հոգևոր առաջնորդները, մեր շահի արքեպիսկոպոս Սրբազանը, կաթողիկի առաջնորդը, վետերանական առաջնորդը, Ժիրայր Ռեսյանը, որը Սիրիայի պարլամենտի անդամ է, ամեն օր նրանց հետ կապի մեջ են։ Ճշտում ենք իրականությունը և փորձում ենք լուծումներ տալ։ Մենք չենք կարող ամեն մեկի խուճապը ասել խուճապային է ամբողջ Սիրիայի տարածքում։ Իհարկե վտանգված է Սիրիան, իհարկե ռումներ են ընկնում ամեն օր, իհարկե որևէ մեկը չի կարող ասել, թե վաղը ինչ է լինելու, հաջորդ րոպեն ինչ է լինելու, բայց սա է իրականությունը։ 5 տարի ապրում ենք այս պայմաններում, և տա Աստված, օր առաջ խոշոր երկրները, խոշոր մեծերը գան համաձայնության, և Սիրիայի թռչունքը լուծվի, դա Հայաստանի խնդիրն է, չէ, բայց Հայաստանը հայտնվել է կիզակետում, և Հայաստանն է, որ փորձում է իր հայրենակիցներին տեր կանգնել։ Հայի, հարևան, արաբը ապրում է վրանում 1 դոլարով, ապա մերոնք իրենց հայրենիքում են, իրենց հարազատ հողի վրա են։ Այնպես որ կուզենայի, որ սիրական խնդրին էլ և օբյեկտիվ, և ճշմարիտ անդրադառնան, և այստեղ ես ռեպլիկով խոսեցի, ստեղծվում են տասնյակ-տասնյակ հիմնադրամներ, հայտնվում են տասնյակ-տասնյակ մարդիկ, և Սիրիայի անունով սկսում են սիրահայերի անունով գումարներ հավաքել։ Ինչ եղան այդ գումարները, ում տրվեցին, դուք հավաքեցիք սիրահայերի անունով այդ գումարները, այդ գումարները հասավ Սիրիա, այդ գումարները հասավ Երևան, և ուզում եմ, որ դուք իմանաք, ես որպես Սփյուռքի նախարար տերն եմ Սիրիայի, սիրահայերի հետ տարող պետական քաղաքականությանը, ինչպես փոխել օրենքները, կառավարության որոշումները, հրամանները, սակայն բարեգործությունը, նյութականը և այլը ստեղծեցինք հասարակական կառույց, բոլոր բոլոր կողմերից հավաքեցինք մեր հայրենակիցներին, դաշնակ, հնչակ, ռամկավար, բարեգործ, կաթոլիկ, անթիլյաս, էջմիածնական, բոլորը հավաքվեցին, ստեղծվեց խումբ և 90-ից ավելի բարեգործական ծրագրեր, ֆինանսներ, օգնություն կազմակերպվում է իրենց կողմից։ Ես հայտարարեցի նախարարության մեր աշխատակիցները ի վիճակի չեն հասկանալու, թե այս Սիրիահայը օգնության կարիք ունի, թե մյուս ով ունի, ուրեմն դիմանա Սիրիահայը, թող իրենք էլ որոշեն, թող իրենք էլ հասցեավորված կարիքավորին օգնեն։ Եվ այս առումով կարծում եմ, որևէ մեկը չի կարող ասել այն արտահայտությունը, որ ընդունված է ասել, գողցան, կերան, ինչ էի։ Այդ բոլորը արվում են Սիրիահայերի ձեռքով, Սիրիահայերի կողմից, և ես ուզում եմ, որ դուք իմանաք և պարտորեն, համարձակորեն գրեք Հայոց պետությունը Սիրիահայերի հարցում կազմակերպված մեխանիզմներ ունի, որոնք փորձում են օգտակար լինել մեր հայրենակիցների։ Ծանոթ աղմուկը շշնջած բարև, փողոցում ոսկե աշուն է, ոսկե զոնց տերև, մոռացիր, որ խենդ գարունը չհասկացավ քեզ, թող մնա նրա անունը ուշերում քո հեզ, մոռացիր, քո հին երկերը հանդիպեն քեզոր, գրկում մրայլ գիշերը կդարնա կեսոր, ու գրկեմ նորից կես հինի մերևան մայթերում կոհին, թող մայթերը մեզ ուղեկցեն իմ սիրո այգի, ու գրկեմ նորից կես հինի մերևան մայթերում կոհին, թող մայթերը մեզ ուղեկցեն իմ սիրո այգի։ Ես թողնում եմ ցուրտ անցյալը խոսքերում քո կեղծ, որ թվացին ջինջ ու մաքուր ու այնքան անկեղծ, իմ աչքերի թաճ ժպիտում դեռ կսիրեմ քեզ, բայց դու արդեն ինձ օտար ես, դու էլ իմը չես, դեռ պիտի հալվեն օրերը ցուրտ աշնան գրկում, ուր կապրեն կարոտ հուշերը իմ սիրո այգում, ու գրկեմ նորից քեզ հինի մերևան մայթերում կոհին, թող մայթերը մեզ ուղեկցեն իմ սիրո այգի, ու գրկեմ նորից քեզ հինի մերևան մայթերում կոհին, թող մայթերը մեզ ուղեկցեն իմ սիրո այգի։ Ծանոթ աղմուկը շշնջած բարև, փողոցում ոսկե աշուն է, ոսկե զոծ տերև, քեզ ես կյանքը չի ծերացրել գիշ Երևանցի, տառապանքով շատ ես անցել, ես մեկն էլ կանցնի, քեզ ես կյանքը չի ծերացրել գիշ Երևանցի, առապանքով շատ ես անցել, ես մեկն էլ կանցնի, ու գրկեմ նորից քեզ հինի մերևան մայթերում կոհին, թող մայթերը մեզ ուղեկցեն իմ սիրո այգի, ու գրկեմ նորից քեզ հինի մերևան մայթերում կոհին, մայթերը մեզ ուղեկցեն։ Կարծիքն եթերում մեր հանդիպման օրերն են, երկուշաբթի ցուրփաթ ամփոփող է ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա հոկտեմբերի 31-ի թողարկումը ավարտենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Քրիստոֆոր Կոլումբոսը, ծագումով ջենովացի, իսպանացի մեծսովագնաց, որը հայտնաբերեց Ամերիկան, Յան Վերմերը, հոլանդացի գեղանկարիչ, Ջոն Քիթսը, անգլացի բանաստեղծ, Բենուա Ֆուրներոնը, ֆրանսիացի ինժեներ, Յոհան ֆոն Բայերը, գերմանացի քիմիկոս, նոբելյան մրցանակակիր, Էդգար Շահինը, հայ նկարիչ, Ալեքսանդր Ալյոխինը, ռուս մեծ շախմատիստ, աշխարհի շախմատի 4-րդ չեմպիոնը, Հելմուտ Նյուտոնը, գերմանացի ավստրալիացի լուսանկարիչ, Ֆրից Վալտերը, գերմանացի ֆուտբոլիստ, Անատոլի Պապանովը, ռուս դերասան, Ջոն Փոպլը, անգլացի քիմիկոս, նոբելյան մրցանակակիր։ Այս գիշեր քո պատկերը երդեցի Երազիս միշտար սարդու կյանք եվ աստված Բայս դու նորից սիրուսորն կոպեցի Երազիս միշտար սարդու կյանք եվ աստված Բայս դու նորից սիրուսորն Son yerkis campan bolori Is tu mena sen Por pes mi eras Hem koluysun yerkis campan bolori Թողեցիր, որ ես բռնեմ ձեռքն քո Չթողեցիր, գլուխս դնեմ քո գրցի Այրեցիր իմ հոգին անմար կրակով Բայց դու երբեք չհասկացար իմ հոգին Այրեցիր իմ հոգին անմար կրակով Bajs du jelpe, časta carim hori Vinčarac, kogaš varum, a ne nor Vahti iznor, siro jerke, parkevi Giz du mena sane, vor pesmije Koluysun yerkis Kampan olay İzdümena sen Örbes mi yer az Yem koluysun yerkis երկիս ճամփանը ոլորի, ճամփանը Ժամն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։